แนะนำบทอาบาซาบทอาบาซาเป็นบทมักกียะห์มี 42 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมซึ่งได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรชคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลาม ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เขาอัลกุรอานจึงประทานลงมาตำหนิท่านและบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาลนี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้ต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงความน่ากลัวของวันกิยามะห์มนุษย์จะหนีไปจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้น ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ عبس وتولى أن جاءه الأعمى เขามุฮัมมัดทำหน้าบึ้งและผินหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขา وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى และไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้ หรือเพื่อรับคำตักเตือนเพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขาไม่ซักฟอก وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเขามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมินเฉยเสีย كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ มิใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ ดังนั้นผู้ใดประสงค์จะให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยมือของมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรม قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่ก็ไรจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาแล้วพระองค์ก็ทรง แผ่ทางให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุมแล้วเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพไม่ใช่เช่นนั้น เขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขามนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไรแล้วเราได้แยกแผ่นดินออก แล้วเราได้เมล็ดพืชงอกออกจากแผ่นดินและองุ่นและพืชผักและมะกอกและอินทผลัม และเลือกสวนอันมากมายและผลไม้และทุ่งหญ้าม าตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุม ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า แต่อิดาจาอะติศศอค ครั้นเมื่อเสียงกัมมนาทมาถึง ยะมายะฟิรุลมัรอุมินอะคี วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา วะอุมมิฮิวะอะบี และจากแม่ของเขาและพ่อของเขา วะซอฮิบะติฮิวะบะนี และจากภรรยาของเขาและลูกๆของเขา ลิกุลลิมริอิมมินฮุมยะมะอิซินชะนุยุนี สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วว ูจูฮุยยะมะอิซินมุสฟิรตุนฎอฮิกะตุนมุสตะบิชิรอห์ หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริง วะวุจูฮุยยะมะอิซินอะลัยฮากับรตุนตัรฮะกุฮากะตะระ และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น อูลาอิกะฮุมุลกะฟะรตุลฟะจะระ ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว